am ko baax ku nu fàttali wareef ñu ci suñu loos muy julli takkusaan. Amul nag dara lu yàlla bind wala dara lu mu deflu te du yemu bind tànn na ca yu gën ci lépp. Nag deflu itam yépp baax, waaye am na yu ci gën. Yemu ci gënal ak ñemu gënal ñoo ñaay gën, yoo yaay gën. Wa rabbuka ya'luqu ma yashaa wa yakhtaaru. Ba tey ñoo bokk ma yasaawu ji tonation alfiin la, dañuy dal di doyloo benn bi du soxla baamuwaat. Wa rabbuka yaxlaqu ma yashaa wa yakhtaaru it ma yashaa. Ixtiyaar nag daf di ñaar. Qiyaaru lil xalqi bokk la qiyaaru min al xalqi. Qiyaaru lil xalqi ba xalqi pare mu defaat nag qiyaaru min al xalqi bokkul. Julli gi ku baax kii fàttalinu léegi teri dañe nañu ne moo ëpp doole suba, moo ëpp doole tisbaar, moo ëpp doole timis, moo ëpp doole gee. Ngir arafu lit naap bi yàlla dugal ci bi mu leen di lim lit di naap. Barki dem maa ngi waxtaan ak xale yi ci tool yi. Ba ñu ak ci wuyut yi moo naan taama alaa wut bi mana xale bi alaa boobu xam nga lu mu dox. Wuyut yi moo naan taama alaa wut bi mana ko li muy doon doon ay ndémmanti laak laam ak yanara liggéey na ci biir wax bi liggéey bu rëy bu ñu wax lidd napp. Dafa bari façon lit naap. Am na fukki façon ak benn Sidaaj Malick am na bu mu wax fële ca nuuni ba daaxil ab naap. Ab naap bi foofu mooy bii bii ñi bii nangam ak nangam bii nangam ak nangam ba mu yàgg Alhaji Malick def boppam ñaar, benn Alhaji Malick bi ne benn bi daaxil ab naap. Ba mun la tekki dara ci arab fekk tafaluñ ca dara. Foog nga tafal ci ak sa xeer muy bii wala kees muy bikka wala kees ak alkubeer memara muy bikkum wala biim. Waaye baa gi du am njëriñ. Alsaxeer goo nga gis na mu topp ci bii bii ñi jooy yëpp alxet alsaxeer ju nekk rasulullaay la. Maoda nag ne kii tax asan oonu tey ci moom la nangam ami ak nangam, ci moom la nangam ami ak nangam, ci moom la nangam ami ak nangam. Sudul woon ak moom nangam ak nangam du am. Mu xam nag ne li am yépp te na bi tax munu ko lim. Mu gestu boppam ne ko bàyyi répété bi dans l'adna ba ñi lay deglu dañuy son nga son mawdo ne mawdo nama koy baye te ki gën ñepp ma bëgg ñu xam ko mo ne bo bëgge ñu xam ko khul kullul baraya unilo ma unilo bil mubini haw mo ne ko bayil bi neel ci gattal kullul baraya baraya nak bu xese jip kudul yalla dugug wa bariya kudul yalla rek yangi ulaykum khairul bariya neel kuy mbindir rek kuy mbindir malaka nit jinne arif nabi mursal l'anbiya yi ñom ñep ku ci nek unilo lañu am ben bay par ben ba mu daj ñu ko amé bi ñi ci mustafa mawdo ne mawdo jox ma lay wer na contrecat yi dafa bari bul mané rek lo am na be tax te joxula ma pelew mu ne ko isil injadu wolim dadu minhu jeexna iza kana li jadu minhu wolim dadu minhu kon da ila adna ba li jadu na be tax li jadu moy am di nga am yow bi nga amé ba nopi yi nga amit moy lim dadu sa am gi na be tax sa am li nga am ginaaw bi nga amé na be tax li nga amit tewun la ko yor ñu boré la mom yor na be tax kon day la dab jundi takusan biñu selmé lé rek la dem julli suba ngi garé demagu tisbar ngi garé demagu timis bu ñëw dañ koy garé du dem gée duñ ko garé du dem ben locomotive bu ñëw safak wétara leen di yobbu fokk ñu xaar ko ki nak mo yobbu bopam waaw ki dem na takusan waaw non la demé salatu ushté abihu ala salawati lolou jéxon na waye lu tax ñu jukki wat ko nak koku moy litna bi nak né nak wa salatu ushté magal len julit yeb ta magal abdou assis bi nga né julit yeb abdou assis dañ ci bir julit yi di tax nga jukki wat ko nak génné ko moy sikru khas bada an amna sikru am bada khas am sikru khas bada an wa ndakaro bax ñepp duguna nga ne ci asan sa ba bax xam nga nakaru nga jëkatu koku moy ci keru khaam ba da khas waye asana bax bamu yag nga ne nakaru gep bax koku moy ci keru khas ba da am bu ci nak alquran am fay nako ndax bo demé ci inan felnaw yalla ngay waxe tanzibul malaikatu malaikatu yep duguna ruhu ci bir malaika ila waye mu jukki war ko tudu nak tanzibul malaikatu ba nopi ne waruhu akruhu bo demé ci amay tasaluna ruhu la jëk tuddu yoma yaqum ruhu dor waxul malaikatu ki moy sikru khas baada am ki moy sikru am baada khas tire yaangi wax naan def bakkar amul solo bakkar gono oyof ci yalla mbagam yo ñom li ñi tit genn ci diine ji murti lañuy bañ da dafa am xéeti bakkar yu téré yëpp d'accord né ku koy def ci tayef dinañ la exclure duñ la pointé bakkar dañ lay génné diiné ji waaw am nañu mag ci islam def li mu santané aji mak jàng alquran dé ñu sangala julé la té yéfer nañu julé fekk exclure nañ la depuis 10 ans wala 20 wala 30 amin matna ñaan baaxul tuwé ñu nak ñent yef na dina ko waral dina tax mu dal nit premier ñak sant l'islam xiwa gu ton l'islam nga yor ko sanni wo sa xel ne yalla baxé na la ba nga wax alhamdullilah alhamdullilah jo xamné 100000 yo am taxul alhamdullilah jo xamné voiture bo jënd taxul alhamdullilah jo xamné place bo do ba jot ko taxul alhamdulillah lu jox xamne l'islam tax nga wax dafa new ñukoy def da gis ku dundé yow yaangi xey jundi suba lu ñox ci rakkay tay fajiri khairun khairun min dunya ma fiha den nga khairun xamé nga ko afdalu xam nga waxul rakkay tay fajiri afdalu waxul afdalu de khairun la wax rakkay tay fajiri khairun min dunya wa ma fiha ñaar rakkay nga jëk julli dooru julli suba yonentou bi ne mo gën adina gi ci biir adina ak li ci biiram waxuma kat suba fajar xam nga fajar du farata dede xam nga du sunu xam nga muraqab rek la muraqab bo ci am lu gën adina gi ci biiram farata jëm taxu ñuy wax ti ruya an abi hurayrata an rasulillahi صلى الله تعالى عليه وسلم رضي الله تعالى عنه أنه رسول الله قال لما خلق مولانا تبارك وتعالى سيدنا جبريل ما صفاته وجماله وهيبته ليال بن جبريل جدق جناو مصطفى مدام دي جورم تلا فلان عجنا نك su la ko talé rek da ngay seen sa kër motax julit bu nekk ci courant du yegg deegi parce que da koy wolé ci talal ko kër gamuy xol moy talalal gamuy def bu ruugi rotu du koy dana ci yalla Allah ku war da mu noppé dafa xol bopam nek suñu borom ndax binde gum nga ko taroone man ginnaw ci dit wujjo di mu ne ko dedit munoko ndax di nga bindet nak sama gannaaw ko taroone man yalla nak dedit ewa ngi ya tag yi ko yalla tag si quwwatin inda sil hars makinin muta'in ram aminin sam to bari dole law alquran wax na ko rafet na won musna fek iblis di jema profito ayub soppe ko nit mais bimu ko ne ni ne ko dakas toi mo nga dali fay jott be ci ni rek la ko def ak ni iblis bari do rek waw muta in gis nga rew mu yalla ma sa beug ala jibril la fay yebal magam cham mu melak lay press ba soufi juroom ñaar muy deglu ordre bu ko joxe ordre rek bu tebe wa asman dina ñu deg ginaar yi sabak jigen ñi wol mu door tourner la fitewon ko fit na taqana al jabala fawqahum ka annahu walla juroom ñaari jumhur ya la ala gando te yalla daf ko buddilo ben doj lo xamne yaatu way doj wo dina tim mbolem capital yoyu wa isna taqana al jabala fawqahum ka'annahu dhulla qusuma ataynakum bi quwwa uskuru ma fihi la'allakum tattaqun azan ci la jëm de inshallah wax nañu ne ñak sant xewulul islam bun xam bun bahura fukki fere ko dan wër écrivain fukki jooné lañu fukki jooné mu dikt ki muy bind té liñuy bari dan na len soñ dan len wax né wëssat na kaw len tuti yef yaangi touru fukki jooné bu musa gatt ni lay def rek bu téné janek lawul mahfous safara la dem ha ha safara la mu jëti mo nga janam me fat ku bax ki yalla feñu li tax mu condamné ko ba tek ko fat ba modi yalla dana musul sante benn bes genn ciant ngir l'islam ma xamné yeyowul limako jox man nga yow bo gene rek ñu may la 10 000 francs nga sante sante gu kenn musula gis julit bar na pat ki day dal li wax ni ki doomi tous kero rek ki xamul li mako jox bi jibril laaje yalla tontu ko daf ko neena la jaamu gula kenn musula jaamu man tam fugg tankam ndox bal la mu japp ci ndox kabar taxaw nu junay at nelaw njappam tuju khalatul aljana ragalul safara rukon junay at non fitti taxawat junay at rot ci suuf junay at sigi dejju junay at rotat ci suuf junay at fitti taxaw junay at rukua junay at sujood junay at deju junay at sujota junay at tok tay junay at selma def tasbi'a junay at def ta'lila junay at def salatu ala nabi junay at nelawul lekul gestuul njappam teju xelam jegga xelam wandalul fen yep mu def ko ci tew sun borom ne ko de li nga waxon def ko de gi jamu rek musuma ko jam xamna it ne ken duma ko jam may amna xarit buñu wax muhammad mu ngi ñew ci mujjuk jamono aw xetam sen jang du bari sen tewlu du mat waye di ma jullu ñaari rak yi dul farata du sunna lama len tay fey gën li ngay am ci sa jaar rak rak'atay fajri rak'atay fajri dañu dok nun gi ndax tasni lisim bokoy lafé fok nu no rago nga dok ko waye rak'atani la won rak'atani fajri waye kum do ngi len bëgg ramassé fok nga wacc ak non gi mo rat nga ne rak'atay fajri wa wa tuskutu nuna ni fil ifada na wu raitu sukan sharafa borom grammaire neena nunu jam o al nunu tasni gisin jamana boko ramassé fok nga wacc non gi mo rat rak'atay fajri asan khairun min ad-dunya wa ma fiha xam nga waxna sankane waxul afdal lu muy firi gën khairu lu muy firi gën mais outé nañu lool yalla waxul né tawal waxul né ñaari rakki fajar mo gën adina bi ci biir waxul ne ñaar rakki fajar mo ëpp aduna ak li ci biiram fadlu pirim pir ëpp lay firi xayrun gën lay firi gën bokul ak ëpp su amee juróom ñeenti dërëm maam fukki dërëm dañu naan ibu saaxo fadala ablay saar darhaman ibu ëppale na ablay saar ab dërëm ma koo koy fadlu waaye su ma amee juróom ñeenti dërëm mu am téméri li bi door dañ naan abdoulaye xayrun ko koy xayru nag xayru na nga koo doori ñëw nag xayru bokk nag fëddul de jibri na borom bi ñaar rakk yooyu gaa yooyu li ngi leen ciy fay laa bëggoon nga woon ma man na xema xam nga jibril ñaata laaf la am juróomi téeméeri laaf ci côté bii laaf bu mu yëkk si dina dox dina génn dox juróomi téeméeri at bu ko banque génn dox juróomi téeméeri at côté bii noonu maanaam espèce matur la yoo xam ne malaakai dañoo am ñaari matur ñi ñett ñi ñeent ñi juróom moom la ñuy bàccandoo bu ma saa di indi wax yu gi yëpp lay bàcci rek jaayu waaw su relenti wu rek bëtt sufi juróom ñaar foncé mu naaw yàlla na tekk rek muy déglu arrête pour war naa jot limite yi ñaari rakki fajar dinaaw rek yalla tankam rek dinaaw rek yalla tankam rek motor yepp tak bu deg ba jek ay gor gui pa tere bamu yokkat daanu ci dum julli fa ñaar rak ne ko borom bi xana nak ñaari rak ga yoyu wax deug yalla xana naaw na gennawal nak wala ñentel ba wala fukel ba yalla ne ko suma la joxon laf yu day ne sa yef ci yi nga nawati at yu toll ye nga naw fukeli lima len di jox ci ñaar rakay do ko am asan koku jarna tantal koku jarna utul bes ci sa dundu koku jarna utul bes ci sa rer jarna utul bes ci sa at te yalla bismillah fi li ibadi di fi qulubi al ubudiyyati ma'abat al mustafa صلى عليه ربنا وصرفه يالا موم نبول تاكو لا وخ بيتيك لا دوخ ريبيتنا جوروم نياري يون سي القران نه كوي لاج كوي سما صوبي دو نيار دو نيت كين لا تي محمد لا تود بوبي هاميم ييب ab lonk bi mubtada la mimara gi khabar la tofu bu muy juron ñaar yoon dama ne abibuna ñu ne ha mu ne muhammadu yow kaddu le fa el hadji ibrahima saxo waxti waxtan lu neex to bakk kal wa jaw ya chef sidi hadj mali sallallahu alayhi wa sallam al mubu ci wawon ñom itam ak mu jot ni ñu fa ñew bu ñu jule takusan bu nopi dalika ikhwani ilahi ya jumlatan wa man yantami rabbi ila khair millati wa astaghfara lillah hukma salami ala khair abdillah min khair dunyati ma'a al-ahli wal-ashab bima zarra shariqa وما قال داع يا إلهي لشدتي ويا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية ويا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توصلنا بخير البرية فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توصلنا بخير البرية يا يرسم يقول دي فنانا ديانا دي فنانا ديانا